4 uur. NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws & Co. gaan we het hebben over 5G. De telefoons zijn er al, maar ons netwerk kan het voorlopig nog niet bijbenen, dus hebben we er nog niks aan. En de plotselinge aankoop van aandelen van Air France KLM door de Nederlandse staat zorgt voor spanning tussen Frankrijk en Nederland. Daarover al meer in het NOS-journaal. Jelle Visser. De Franse president Macron wil opheldering van de Nederlandse regering over het besluit om aandelen Air France KLM te kopen. Nederland kocht de afgelopen weken voor 680 miljoen euro aandelen van de holding en lichtte de Fransen pas na de koop in. Macron noemt dat een onvriendelijke zet. Hij wil duidelijkheid van de Nederlandse regering en benadrukt dat het belang van Air France KLM voorop moet staan. Minister Hoekstra gaat later deze week om de tafel zitten met zijn Franse collega. De politie heeft in de Lutte in Overijssel een terreurverdachte aangehouden. De man van 48 was volgens het Openbaar Ministerie een terroristisch misdrijf aan het voorbereiden, maar had nog geen concrete plannen. Bij de doorzoeking van twee adressen, zowel in Groningen als in de Lutte, is ook beslag gelegd op jihadistische materiaal, waaruit ook wel naar voren komt en blijkt dat hij inderdaad een aanhanger is van ISIS. Naar dat materiaal, maar ook naar in beslag genomen telefoons en ook een laptop wordt nog verder onderzoek gedaan. De terreurverdachte is al anderhalve week geleden opgepakt. Hij heeft nog geen verklaring afgelegd en hij blijft voorlopig vastzitten. Het OM eist 3,5 jaar cel en 4 jaar rijontzegging tegen een man uit Utrecht die een dodelijk ongeval veroorzaakte. Zijn twee passagiers kwamen erbij om het leven. Volgens het OM was de verdachte roekeloos, reed hij te hard en was hij onder invloed van alcohol en drugs. 5 jaar gevangenisstraf en 5 jaar rijontzegging voor de verdachte van een dodelijk ongeluk in Annapolona, waarbij 3 tieners om het leven kwamen. Dat is de eis van het Openbaar Ministerie. Volgens justitie had de 20-jarige verdachte 3 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol gedronken. En PEC Zwolle accepteert met tegenzin de nieuwe datum voor de wedstrijd tegen Ajax. De wedstrijd werd door de KNVB verplaatst om Ajax meer voorbereidingstijd te geven voor de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid. PEC Zwolle moet nu 3 wedstrijden spelen in 8 dagen tijd. De kosten voor het opruimen van drugsafval hoeven niet te worden betaald door de eigenaar van de grond als die niets van het afval wist. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak in het Brabantse Nuenen. Daar werd 2 keer gevaarlijk drugsafval gevonden. De gemeente stuurde de rekening voor het opruimen, 26.000 euro, naar de grondeigenaren. Maar volgens de Raad van State konden de eigenaren niet weten dat er drugsafval was gedumpt en zijn ze dus onschuldig. De eigenaren van de grond zijn opgelucht, maar toch ook boos, zegt hun advocaat. En ze zeggen, we hebben nooit maar een gesprekje gehad met de burgemeester of wie dan ook. Er is een formeel standpunt ingenomen, terwijl de gemeente wist dat deze mensen ook gedupeerd waren. Ze waren in feite slachtoffer, want de gemeente heeft in de procedure ook steeds gesteld dat de gemeente er niet van uitging dat ze betrokkenheid hadden bij dat afval. De Rotterdamse politiechef Frank Pauw gaat diezelfde functie vanaf mei uitoefenen in Amsterdam. Hij volgt Pieter-Jaap Aalbersberg op, die de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is geworden. Frank Pauw was bijna 9 jaar de baas in Rotterdam en stond bekend als een man van de straat die veel betrokkenheid toonde bij zijn agenten. Dat zegt verslaggever Robert Bas. Het is ook een man van gedurfde keuzes. Je kan misschien nog 2 jaar geleden herinneren, de Turkse minister die in Rotterdam kwam, die weigerde haar op gepantserde auto uit te komen. Frank Pauw kwam toen met die idee, nou, dan takelen haar gewoon met auto en al weg. Zo'n man is het, keuzes durft te maken, maar heel populair bij zijn dienders. En dan het weer. Het is lenteachtig met veel zon en 15 tot lokaal 20 graden. Verder staat er weinig wind. In de Beeld werd het 16,8 graden. Dat is een record voor 27 februari. In Eindhoven werd tot nu toe de hoogste lokale temperatuur gemeten vandaag. 19,7 graden. Vanaf morgen meer bewolking en dan neemt ook de kans op regen toe. Het wordt ook wat koeler, een graad of 11. Maar ook daarmee is het nog altijd zacht voor de tijd van het jaar. Ja, het regent echt records als op het weer aankomt. En hoe zit dat op de weg op dit moment? Jolande van der Velde. Ik ga proberen geen record te maken met deze avondspits. Die is al wel zo'n beetje begonnen, vooral bij Rotterdam. De meeste files, de dagelijkse files, met 5 à 10 minuten vertraging. Enkele uitzonderingen. Een ongeluk was er op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven een half uur vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam loopt het ook wat vast tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein met ongeveer een kwartier vertraging. En tot slot de N14 Den Haag richting Leidschendam. Bijna een half uur vertraging. Het is langzaam rijden tussen Wassenaar en de afrit Voorschoten over 3 kilometer. WOZ-waarde te hoog? Bespaar honderden euro's per jaar. Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl. Bezwaarmaker.nl. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Wil je iemand verrassen? Bestel de lekkerste taarten bij toptaarten.nl. Op ambachtelijke wijze gemaakt door de lokale bakker toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. Nederland moet van het aardgas af, want slecht voor het milieu. 50 jaar geleden gingen we van de steenkool af, leverde het aardgas toen dankzij de Bel in Slochteren. Een kolossale operatie opgezet om alle huishoudens in Nederland te laten overschakelen. Andere tijden over de transitie toen. Vanavond 9:50 NPO 2. Wil je iemand verrassen? Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. Over geld praat je niet. Na 12 uur drink je geen cappuccino. En je ondershirt draag je niet zichtbaar. No Shirt. Premium Invisible Underwear. Check noshirt.nl. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio, hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten, nu in Museum Kranenburg in Bergen. NPO Radio 1. NOS NTR. 12,68% c'est la participation du gouvernement néerlandais dans Air France KLM. Hiermee kopen we een extra slot op de deur en de mogelijkheid om mee te praten. Ze hebben ooit die zorg verkocht, dat hadden ze nooit moeten doen. Dan kennen ze beter in de bejaardenzorg daar, hoor. Nu kopen heb geen zin meer. Getuigt wel van visie, vind ik. En zoals gezegd hebben wij het voornemen een vergelijkbaar aandelen belang te kopen als de Franse staat. We hebben geen ruzie met Frankrijk. Nee. Wat mij betreft absoluut niet. We hebben uitstekend contact met onze Franse collega's. Dat is nog maar de vraag. Hoe wordt er in Frankrijk gereageerd op de Nederlandse bemoeienis bij Air France KLM? Ga je horen. En het conflict in Kashmir escaleert. Pakistan en India staan lijnrecht tegenover elkaar. Breaking news this hour. Pakistan says it has shot down 2 Indian aircraft which it claims were over Pakistani airspace. Pakistan has claimed that he is in their custody. Pakistan is playing mind games. Pakistan is playing a mind game at this point of time. Better sense should prevail. Baatjeet ze apne masle hal kar dijiye. Shukriya. Lara Rensen. News and Go. De realiteit is dat er nog steeds wordt gevochten tussen nucleaire machten Pakistan en India. Terwijl het conflict op de grond lijkt te escaleren, is momenteel een bijzondere hashtag populair in beide landen. Correspondent Alette André, welke hashtag is dat? Ja, say no to war. Zeg nee tegen oorlog is dat. Duizenden mensen hebben deze al getweet of via Facebook verspreid. Ook bekende artiesten, activisten. En morgen wordt er zelfs ook een anti-oorlog demonstratie gepland in Lahore, in Pakistan. Nou ja, de leiders, net hoorde je ook al een fragmentje van Imran Khan, de premier van Pakistan. Die zegt ook dat hij klaar is voor dialoog. En India, nou ja, die zijn er nog niet op ingegaan. Maar vanuit de regering wordt ook niet over verdere tegenacties gesproken. Dus wie weet krijgen de hashtag-gebruikers hun wens. Praat ons straks verder bij Aletta in de uitzending. En in het Amerikaanse congres getuigt advocaat Michael Cohen tegen zijn oude werkgever, president Donald Trump. Rijn Hermelijn, we zien Cohen zitten al. Dit zou wel eens heel erg interessant kunnen worden, hè? Ja, Politico kreeg die verklaring die Cohen had voorbereid al in handen. En daarin noemt hij president Trump een racist, een oplichter en een bedrieger. Dat is dus een opmerkelijke ommezwaai van Cohen, die voormalige fixer van Trump, die naar eigen zeggen een kogel voor hem zou opvangen. Nu komt hij met de beschuldiging dat Trump op de hoogte was van een aanstaande WikiLeaks-publicatie van gestolen e-mails uit de Clinton-campagne in 2016. En hij vertelt wat de rol is van Trump in het illegale zwijggeld dat betaald is aan pornoactrice Stormy Daniels om haar affaire met Trump te verdoezelen. Explosieve beschuldigingen dus aan het adres van Donald Trump. Zo, nou, wij gaan de getuigenis uiteraard volgen in Nieuws & Co. En het verhaal kunnen we wel stellen van deze week. President Macron wil opheldering over de plotselinge Nederlandse aankoop van KLM Air France aandelen. Verslaggever Eva Wiesing sprak zojuist met minister Hoekstra. Ben benieuwd, heeft hij al een antwoord klaar voor de Fransen, Eva? Nou, hij heeft in ieder geval een ticket naar Parijs gekocht voor aanstaande vrijdag. Hij deed wat laconiek over de manier waarop de Fransen hier toch wel een beetje een diplomatieke kwestie van maken. Hij was toch al van plan om een afspraak te maken met zijn collega daar. Hij verwacht alle plooien weer recht te strijken. Frankrijk is op zijn zachtst gezegd niet blij met het Nederlandse aandeel in Air France, KLM. En de manier waarop dat gegaan is. We hoorden het zojuist al eventjes in het bulletin dat president Macron opheldering wil. Ja, nu gaat onze minister dus naar Parijs. Hij heeft een ticket gekocht, Frank Renaud, om de plooien glad te strijken. Hoeveel plooien zijn er? Wat heeft de Franse regering gezegd? Nou, er zijn heel wat plooien glad te strijken inderdaad. Want in Frankrijk is toch wel zeer ontstemd of gepikeerd gereageerd. Noem maar op, alles geldt eigenlijk wel. Dit is niet goed voor de bilaterale betrekkingen. Dat is wel duidelijk. Zeker niet na dat conflict dat de afgelopen week al woedde natuurlijk. Tussen die topmannen van Air France KLM, Ben Smith hier in Parijs en Pieter Elbers in Amstelveen. Nou, Macron heeft dus vanmiddag gereageerd. Die zei koeltjes, wij zijn niet geïnformeerd. We wisten niet dat Nederland dit aan het doen was. Heel diplomatiek taalgebruik. En hij zei ook, Nederland moet nu gewoon opheldering geven. We willen weten wat de bedoelingen zijn van de Nederlandse regering precies. Bruno Le Maire, de Franse minister van Economische Zaken, heeft ook een korte verklaring afgelegd tijdens een persbijeenkomst hier. En hij noemde het besluit van Nederland onbegrijpelijk en onverwacht. Wat hij daar precies mee bedoelde, zei hij niet tijdens de persconferentie, maar bronnen bij het ministerie van Economische Zaken geven wel veel meer informatie. Die zeggen het vooral onfatsoenlijk te vinden van Nederland dat dit zo eenzijdig gedaan is dat niemand binnen de holding, binnen Air France KLM, geïnformeerd is over deze stap die Nederland willen zetten. Dat er geen overleg over gevoerd is met de Franse regering, terwijl juist die regeringen heel erg aan het overleggen zijn sinds enkele weken. Er is intensief overleg. Nee, het is allemaal geheim gehouden en dat valt hier heel erg verkeerd. Wat gaan de Fransen nu doen? Want we hoorden net van Eva, Hoekstra komt naar Parijs. En snel ook. Ja. En daarmee reageerde hij op de uitnodiging, of wat moeten we zeggen, op het matje roep, ik weet het niet. Maar in ieder geval de bekendmaking van Bruno Le Maire hier, de minister van Economische Zaken, die zei, laat die Hoekstra maar naar hier komen. Binnen enkele dagen wordt hij in Parijs verwacht. En dan moet hij maar eens opheldering gaan geven. Ik wil een eerlijk en open gesprek over wat er nou precies aan de hand is, wat Nederland wil bereiken. Nou, dat gaat Hoekstra dus doen. We horen het net van Eva. Vrijdag komt hij naar hier, naar Parijs. En het zal heel spannend zijn. En benieuwd natuurlijk of die plooi dan inderdaad glad gestreken zullen worden. Ja, ja, zeker. Het is hier het nieuws van de dag en misschien wel binnenlandse nieuws van de week. Hoe is dat in Frankrijk? Oh, de pers raakt er niet meer over uitgepraat sinds gisteravond laat, hoor. Dus echt vooral de verrassing die er is. Lees je toch overal terug in de media ook. Hè. Niemand wist dat dit eraan zou komen. Eén krant schrijft, dit is een donderslag bij heldere hemel. En Le Monde, die schrijft vanavond, de kwaliteitskrant Le Monde, dit is een oorlogsverklaring van Nederland. Maar er zijn ook heel veel vragen die hier reizen. In praatprogramma's, in discussieprogramma's ook. En een van de vragen die toch naar boven komt, is dat het heel vreemd is dat Nederland toch juist altijd heel erg tegen staatsinmenging was. Ook als Frankrijk zich daar wel eens schuldig gemaakt had. Wat natuurlijk vaak gebeurd is, dan had Nederland altijd kritiek. Dat moet je niet doen. Nederland was liberaal natuurlijk. En nu doet Nederland het zelf. Nu is Nederland bezig zijn eigen Nederlandse belangen, zijn Nederlandse industrie te beschermen. En de vraag duikt hier dan ook wel eens op in die praatprogramma's. Moet de Franse regering geen tegenstappen gaan nemen? Moet de Franse regering ook niet iets gaan doen om misschien Air France hier te gaan beschermen? Of misschien wel andere bedrijven te beschermen? Want wij waren toch altijd van het interventionisme. En nu zijn de Nederlanders het tot onze grote verrassing, zeggen ze hier. Zo zeg. Nou, benieuwd naar het vervolg, Frank. Later meer uiteraard in Nieuws & Co. na vijven. Uitgebreid ook minister Hoekstra weer met een reactie. En Nieuws & Co. is natuurlijk ook weer vandaag op locatie, op bezoek bij een bijzondere school in Sneek vandaag. Want welke school moet je kiezen als je 12 jaar oud wordt? Voor veel kinderen is dat echt een lastige keuze. En voor de ouders natuurlijk ook. De overgang van de basis naar de middelbare school is behoorlijk groot. Voor leerlingen die niet klaar zijn voor die stap, zijn op verschillende plekken in ons land zogenaamde tienerscholen opgericht. Het aantal van deze scholen neemt met het jaar toe. Het is een opvallende ontwikkeling. Dat gebeurt dus ook in Sneek. Daarom zijn we daar, Petra Gijzen. Leg eens uit, hoe werkt dat op zo'n tienerschool? Nou, Lara, ik sta hier in een van de klaslokalen van de tienerschool. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar een bord waarop staat coaching. 1, check-in. 2, delen. Planning. Gespreksonderwerp. Doen. Ik denk niet dat jij dat op de middelbare school misschien al had. Nee, klopt. Nee, coaching. Nee, kan ik me niet herinneren. Want dat is iets wat hier gebeurt. Het is een school voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Laatste 2 jaar van de basisschool en de eerste 2 jaar van de middelbare school, die worden hier dus eigenlijk samengevoegd tot een nieuwe manier van onderwijs geven. En voor veel leerlingen is bijvoorbeeld aan het einde van de basisschool nog niet helemaal duidelijk welk niveau ze precies hebben. En sommigen zijn ook gewoon nog niet toe aan die middelbare school. En op de tienerschool hebben ze dan nog even de tijd om die definitieve keuze te maken. Bijvoorbeeld hier in Sneek. Hier zitten 30 kinderen op deze school. En het is ook bekend geworden dat er een tweede tienerschool wordt opgericht in Sneek. En een van de scholieren op deze school is Batu, 13 jaar oud. Batu, ja, eigenlijk zou je dus op de middelbare school moeten zitten. Maar niet. Ja, dat klopt. Ik heb eigenlijk gekozen voor de tienerschool omdat ik nog even wat beslistijd had nodig om te kiezen welk niveau ik had willen doen. Ja, want wanneer dacht je van, nou, die middelbare school, ik weet het nog niet. Ja, toen een vriend van mij en een klas hoger zei dat, ja, er is wel heel veel huiswerk. En ik zei, ja, ik weet niet of ik daarvoor klaar voor ben. Nee, ik weet eigenlijk niet wie daar wel klaar voor zou zijn als ik het zo hoor. Nee. Maar was dat de reden? Of waren er ook nog andere dingen waarvan je dacht, nou, ik zou liever toch nog een beetje meer ook nog die basisschool willen doen? Ja, nou, ik wil eigenlijk in principe op mijn oude basisschool blijven, maar dat kon niet. Nee, want je bent 13. Ja, en op je 12e moet je er natuurlijk gewoon wel een keer mee stoppen op die basisschool. Want wat vind je dan het allerleukste aan deze school? Is dat je behoorlijk vrij bent en dat je ook zelf... Ja, kun je eens een voorbeeld noemen van hoe je vrij bent? Nou, je kan je eigen doel stellen wat je in die periode wil doen. Bijvoorbeeld, ik wil leren over sterren of dat soort dingen. En dan mag dat gewoon? Ja, dan heb je daar tijd voor. Dus dan krijg je die tijd ook en dan word je dus ook begeleid van door Anna bijvoorbeeld. Die staat hier naast jou. We staan hier trouwens ook achter jou, Anna, een bord waarop staat in het midden Discovery. En dan staat er omheen ontwikkelvraag. En dan zijn er allerlei briefjes opgehangen van leerlingen. Batu, ik heb die van jou daarnet ook gezien in het andere lokaal. Waarop bijvoorbeeld staat wat je wil leren, een boot van karton maken. En Anna, jij coacht ze dan, want ik mag jou geen docent noemen. Nee, wij heten hier allemaal coach. En waarom is dat? Ja, dat is omdat wij ook echt coachen. En daarin ook een lijn wilden trekken. Dus we zijn daarin allemaal hetzelfde. En kun je eens een voorbeeld geven hoe jij Batu coacht? Met wat? Nou, ik ben eigenlijk een soort van vliegende kiep. En ik coach Batu eigenlijk op dit moment vooral ook op het stukje planning. En dat is een vaardigheid die hier heel erg van pas komt. En we merken dat... Want? Ja, omdat we dat gebruiken in onze manier van werken. Omdat leerlingen ook veel zelf moeten doen. Ja, wat Batu net zei ook, hè, dat we veel zelf doen en ook zelf doelen stellen. Zelf ontwikkelvragen, zoals wij dat dan noemen, bedenken. Ja, daar heb je wel ook een stukje planning voor nodig. Want los van je eigen ontwikkelvragen en doelen, heb je ook nog gewoon de vaste vakken, zoals Engels en Nederlands, rekenen, wiskunde. Dat moet je ook gewoon leren. Ja. Want als je dan 14 bent, dan moet je natuurlijk op een zeker moment wel naar die middelbare school, Lara. En straks gaan we meer praten over, ja, hoe dat onderwijs er hier dan precies uitziet. En ook voor welke kinderen dit onderwijs zo prettig kan zijn. En wat er dan moet gaan gebeuren als je dan wel echt die overgang moet maken. Hè? Want die overgang komt er een keer. Juist. Gaan we allemaal straks doen. Om 16:45. Een keer gaat de stap gewaagd worden. De sprong in het diepe. Jolande van der Velde, hoe is het op de weg inmiddels? Het wordt langzaam wat drukker. Vooral dagelijkse files rondom Rotterdam. En daar is ook een ongeluk gebeurd. Dat hadden we het vorige kwartier ook al. Maar nu is de vertraging opgelopen tot bijna een uur. 2 rijstroken zijn er dicht. Gaat om de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar staat tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven 8 kilometer. 2 rijstroken zijn er dicht. I've been waiting for you to come around and tell me the truth. That everything that you're going through, my girl, you've got nothing to lose. Cold nights and Sunday mornings on your way and out of the grave. I've got time, I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed. Pick a place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. I've been dreaming about us, working hard and saving it up. We'll go and see the man on the moon. My girl, we've got nothing to lose. Cold nights and Sunday mornings on your way out of the grave. I've got time, I've got love, got confidence, rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, be a good place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, be a good place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. George Ezra is een Britse singer-songwriter. Debuteerde in 2014 met prachtige nummers van het album Wanted on Voyage. Dit is Hold My Girl, kwam in januari uit. Laboratoria. Oplossingen voor een ziekte. Doorbraak. 5:08. Mensen die veel last hebben van tinnitus kun je het beste behandelen met cognitieve gedragstherapie. Tot die conclusie komt een Europees netwerk van onderzoekers. De behandeling is ontwikkeld aan de Universiteit Maastricht en moet patiënten helpen om beter te functioneren, ondanks de straaljagers, pieptonen of andere geluiden die ze continu horen. Zo'n 2 miljoen Nederlanders hebben tinnitus en enkele tienduizenden mensen ontwikkelen daardoor psychosociale klachten. Onze Jeroen de Jager mocht meekijken bij zo'n behandeling. Welkom, ik ben Saskia Ransson, psycholoog gespecialiseerd in tinnitusklachten. En vandaag gaan we een blootstellingsoefening doen. Dat houdt in dat we in eerste instantie even naar een extern geluid gaan luisteren. Dat is een fabrieksgeluid. En aansluitend gaan we dan stilte creëren. En dan is het de bedoeling dat u probeert uw aandacht zoveel mogelijk te richten op het tinnitusgeluid. En even stilstaat bij wat dat tinnitusgeluid op dat moment met je doet. Ludo Broosens, wat hoort u? U heeft een app, hè? U kunt het mij laten horen. Ja, ik heb een app op Oorcheck, zo klinkt het. En ik heb hier een fragment van het geluid wat ik hoor. Ook zo hard? Ja, dit is als de stand zeg maar op 8-9 staat, hè, wat ik toch regelmatig meemaak. Gelukkig is dat niet iedere dag zo. Dus ik heb ook wel een niveautje van 5-6 bijvoorbeeld. Maar dit is eigenlijk continu de toon die dag en nacht doorgaat. Dus, heftig. Ja, je leven gaat er wel anders uitzien als je zoiets dag en nacht moet aanhoren. Ja. Ja, want hoe gaat u daarmee om? Ik zat en ik zit voorlopig nog in de vluchtmodus. Ik probeer zoveel mogelijk die piep te maskeren. Dat betekent continu geluid om me heen. Vaak radio. In het begin, maar dat ben ik nu aan het afbouwen. Zelfs 's nachts met de iPhone naast het hoofdkussen. Om muziek te luisteren. Is het gekmakend? Ja, zeer zeker. Mm-hmm. Ja. Niet dat ik er gek van ben geworden, maar ik was op het begin met wel heel wanhopig en angstig, zeg maar. Ja, vooral omdat je kunt er niet bij. Hè. Je kunt de knop niet omzetten om even stil te krijgen. Het wordt nooit meer stil in je hoofd. Nooit meer. Als je kijkt naar deze behandeling van deze meneer, Rilana Sima, u bent de onderzoekster, psychologe. U heeft een nieuwe behandelmethode ontwikkeld. Waarin verschilt die nieuwe methode van hoe dat vroeger werd gedaan? Van oudsher werd tinnitus vooral behandeld op geluidsniveau. Wat men vooral deed, is om het geluid te maskeren. En maskeren, hoe dan? Maskeren, dat deed men, of dat doet men nog steeds, door middel van het voorschrijven van het soort van hoortoestelletjes, zo ziet het ook uit. Mm-hmm. Maar dat toestelletje zelf, dat genereert een eigen geluidje, ook een ruis. Een soort tegengeluid? Een soort tegengeluid, een maskeringsgeluid, hè? Mm-hmm. Waarbij ze dan proberen die tinnitus door dat externe geluid minder waarneembaar te krijgen. Zo, dat was een blootstellingsoefening om het contact met de tinnitus bewust te gaan opzoeken. Hoe heb je dat ervaren? Nou ja, het externe geluid, dat vond ik niet zo heel vervelend. Het maskeert de piep die ik heb. Als je tegen mensen zegt, ja, daar moet u maar mee leren leven, dan is dat een heel, heel vervelend bericht. Wat wij zeggen is, nou, wij kunnen dat behandelen, waardoor die tinnitus makkelijker waarneembaar wordt. Het is ook echt wel een behandeling op het kunnen toelaten van die tinnitus en dat geluid kunnen waarnemen. Ik hoor steeds zeggen, het geluid kunnen waarnemen. Ja. Hoe werkt de behandeling eigenlijk? De behandeling bestaat met name uit een gestandardiseerde wijze van een blootstelling aan het eigen tinnitusgeluid. Wat wij veelal merkten in de afgelopen jaren is dat patiënten met tinnitusklachten, dat die vooral aangaven, ik probeer het weg te duwen, ik probeer er zo min mogelijk aan te denken. En eigenlijk vanuit de psychologie kun je dan beredeneren, maar dat is eigenlijk een onmogelijke opdracht. Als ik ergens heel erg niet aan wil denken, dan ga ik daar heel erg aan denken. En dat is hoe onze psyche werkt. Wat we ook zien bij andere klachten is, als je dan een therapie toepast die blootstelling gebruikt, waarbij je dus mensen juist contra-intuïtief misschien gaat blootstellen aan een geluid, dan bied je je brein, zal ik maar even zeggen, ook kans om eraan te wennen. En dat is het hele principe achter deze behandeling. De blootstelling aan alle enge situaties die te maken hebben met dat tinnitusgeluid, stille ruimtes, geluidscontrasten opzoeken, wat mensen met tinnitus vaak heel lastig vinden, waardoor ze zelf kunnen merken, dat wordt niet erger. Het wil niet zeggen dat ik daar niet tegen kan. En dat ze ook, zeg maar, hun verwachtingen ten opzichte van dat tinnitusgeluid en de situatie die daarna kan ontstaan, kunnen aanpassen. En dat is eigenlijk wat, als je dat herhaaldelijk doet, wat mensen dan gaan ervaren en leren, als ik dat zo mag zeggen. En hoe effectief is deze behandeling? Hoeveel mensen hebben er baat bij? Is dat in percentages uit te drukken? Hoe succesvol is het? Een verbetering van een aantal punten op vragenlijsten hebben wij gezien bij 80% van die groep die we hebben onderzocht. Mm-hmm. In hoeverre je dat kunt generaliseren is natuurlijk de vraag. Naar andere mensen die niet in het onderzoek zaten, daar gaan we nog meer onderzoeken naar doen. Dat doen we nu ook. Ja. Gelukkig is het zo dat veel mensen die ons terugkomen rapporteren hoe het nu met hun gaat, dat zij ook echt wel aangeven van, ja, ik kan terug mijn werk uitvoeren. Ik kan weer terug ontspannen. Ik kan ook weer van de stilte genieten. En dat zijn natuurlijk ook belangrijke gegevens. Alleen kunnen we dat niet zo goed een wetenschappelijk cijfer geven. Door meer te gaan trainen met soortgelijke situaties is de veronderstelling dat het geluid minder bedreigend gaat worden en dat die negatieve reacties minder omhoog gaan komen. Saskia Ransson, psycholoog, u bent behandelaar. Heeft u mensen al helemaal van A tot Z behandeld met deze nieuwe methode? Ja. Succesvol? Ja, inderdaad. Verrassend voor u ook? Ja, soms heel verrassend. Dat je soms mensen hebt die heel veel tinnituslast hebben, helemaal in paniek zijn door de tinnitus. En dat op het einde van de behandeling ze zich zo goed op die tinnitus kunnen richten en vervolgens ook heel rustig blijven, dat ze zelf in slaap vallen tijdens het luisteren naar de tinnitus. Het is eigenlijk, meneer Broosens, als ik het zo als leek tot me neem, een beetje het beest in de bek kijken. De confrontatie aan. Ja, een goede vriend van me die zei van, joh, Ludo, je moet het monster in zijn ogen aan gaan kijken en dan gaan verslaan. Ja. Alleen, hoe langer dat ik hier nu ben, kijk, verslaan, dat is maar de vraag of het gaat lukken. Maar ik moet het monster toe gaan laten en ik moet er geen vervelend gevoel bij krijgen. Dat is de uitdaging. Dus ja, daar heb ik moed in. Hè. Goede moed omdat men hier toch wel de juiste dingen doet in mijn beleving. Dit is echt heel onaangenaam. Ah, pa. Een rotgeluid. Vanaf volgend jaar wordt de behandeling ook vergoed door verzekeraars. En als u meer wilt weten over deze behandeling, dan kunt u contact opnemen met het tinnituscentrum in Honsbroek. Zo dadelijk, niet meer van dit soort geluiden, wel iets anders. De nieuwste generatie mobieltjes is er helemaal klaar voor, 5G. Maar het is nog maar de vraag wanneer ons netwerk dat aan kan en je er dus ook echt wat mee kunt als particulier. En om 5:00 minister Hoekstra reageert op de Franse ophef over de geheimzinnige aankoop van KLM Air France aandelen. Ontdek hoe mijn bedrijf ondanks een brand niet stil bleef staan. Geef me 1 minuut van je tijd en ik vertel hoe Interpolis ervoor zorgde dat ik binnen 1 dag doorkom met ondernemen. Ga naar interpolis.nl/ondernemen voor het verhaal van Edwin en bekijk de voordelen van onze verzekeringen voor ondernemers. Focus op wat echt belangrijk is. Interpolis. Glashelder. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Uwbaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check uwbaan.nl. Uwbaan, wie heeft u nodig? Elke ondernemer kent het. Je hebt een nieuw idee. Duurzaam. Met oog voor de toekomst. Maar de schoorsteen rookt niet van idealen alleen. Gelukkig is de oplossing simpel. De Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Want zij hebben alle specifieke kennis over het financieren van duurzame projecten. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Neem contact op met de Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. NPO Radio 1. Het is 4:30 geweest. Jelle Visser met het NOS Journaal. In Oostenrijk zijn 5 atleten aangehouden in een onderzoek naar een wereldwijd opererend dopingnetwerk. Het gaat om 5 skiers uit Oostenrijk, Estland en Kazachstan. Ook in Duitsland zijn 2 mensen opgepakt, onder wie een sportarts. De Franse president Macron wil opheldering van de Nederlandse regering. Nederland kocht de afgelopen weken voor €680 miljoen aandelen KLM Air France en lichtte de Fransen pas na de koop in. Macron noemt dat een onvriendelijke zet. Minister Hoekstra gaat vrijdag naar Parijs om te spreken met zijn Franse collega. Het Openbaar Ministerie eist 3,5 jaar cel en 4 jaar rijontzegging tegen een man uit Utrecht die een dodelijk ongeval veroorzaakte. De man van 48 botst op een bus. Zijn 2 passagiers kwamen erbij om het leven. De bestuurder zelf raakte zwaar gewond. Volgens de officier van justitie was de verdachte roekeloos, reed hij veel te hard en was hij onder invloed van alcohol en drugs. En met tegenzin accepteert PEC Zwolle de nieuwe datum voor de wedstrijd tegen Ajax. De KNVB verplaatst de wedstrijd om Ajax meer voorbereidingstijd te geven voor de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid. PEC moet nu 3 wedstrijden spelen in 8 dagen tijd. De wedstrijd is nu op woensdag 13 maart om 6:30. Dankjewel Jelle. We gaan naar het weer. Gerrit Hiemstra, hebben we nou weer een record? Ja, eigenlijk zijn het er 2. Om te beginnen een dagrecord. Op 27 februari is het nog nooit zo warm geweest als vandaag in de beeld. Maar dat is eigenlijk een soort tweederangs record, een soort rechterrijtje record. Maar het echte record, dat is 20,5 is het geworden in Arsen. En zo warm is het in de winter, in februari, maar ook in de hele winter in Nederland nog nooit eerder geweest. Kijk. Dus dat is waar jij echt naar kijkt momenteel? Ja, die staat toch wel in de top 3 qua records. Ja, dat is toch wel een bijzondere. Ja, we hebben natuurlijk sowieso al 2 bijzondere dagen achter de rug. Mm-hmm. Ja, en deze die hoort daar zeker bij. En dit gaat niet zo blijven, hè? Deze zachtheid en warmte. Ja, het weer gaat echt veranderen. Dat gaat morgen gebeuren. Eerst krijgen we nog een nacht die redelijk fris verloopt. Niet zo koud als de afgelopen nachten. Ik denk dat het zo'n 2 tot 5 graden boven nul blijft. Misschien dat het lokaal nog ergens op een enkele plaats net onder nul komt. Er kan wat mist ontstaan, of wat mistbanken, vooral in het noorden en in het westen van het land. Die mist lost morgen maar langzaam op. En dan komt er vanuit het zuidwesten bewolking opzetten. En in de loop van de middag gaat het dan in het zuidwesten en zuiden wat regenen. Uh-huh. Het is lichte regen of motregen. En later trekt het ook meer naar het oosten en midden van het land. In het noorden blijft het vrijwel de hele dag droog tot de avond. En we hebben maximum temperaturen van 8 tot 13 graden. Dus de jas moet morgen weer aan. De wind die wakkert ook aan. We hebben een matige wind uit west tot zuidwest. En aan zee is hij vrij krachtig, windkracht 5. Maar in het noorden staat maar weinig wind. Oké. Nou, in het vrijdag is het dan bewolkt. Dan is het voelt het echt fris aan. Het zal echt wennen zijn met een noordwestenwind en 8 tot 9 graden als maximum temperatuur. Ja, dat voelt heel anders natuurlijk. In het weekend wisselvallig, af en toe regen en zo'n 10 à 11 graden. Dankjewel, Gert. En Jolande van der Velde, hoeveel files heb je op dit moment? 86 stuks, Lara. De meeste leveren rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Het zijn vooral ongelukken en de meeste vertraging zie ik nu terug bij Rotterdam en ook bij Arnhem. Begin ik bij Arnhem op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Daar was een ongeluk. Tussen knooppunt de Velperbroek en Grijzert nog 20 minuten vertraging. Daar zijn de rijstroken weer open. Op de N325, Duitse grens Nijmegen. Tussen Bergendal en Lent bijna 25 minuten vertraging. Op de A20, Gouden richting Hoek van Holland, was ook een ongeluk. De rijstroken zijn weer open. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Delfshaven nog wel 40 minuten vertraging. In het noorden een aanrijding op de A28, Groningen richting Zwolle. Tussen knooppunt Julianaplein en Haren 25 minuten vertraging. En ruim een half uur tot slot voor de N65, ook een ongeluk. Van Tilburg naar Den Bosch. Er is langzaam rijden tussen Haren en Vught over 4 kilometer. Hey, hallo. Vraagje. Weet jij hoe je het beste je gebit kunt verzorgen? Ga naar plein.nl, want daar weten ze alles en hebben ze alles voor de dagelijkse verzorging. Nu tot maar liefst 50% korting op Oral-B. En bestellingen vanaf €25 worden ook nog eens gratis geleverd. Plein.nl, thuis in verzorging. Wil je iemand verrassen? Bestel de lekkerste taarten bij toptaarten.nl. Op ambachtelijke wijze gemaakt door de lokale bakker toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. In het documentaire programma Close Up, een van de meest geliefde kunstenaars van Amerika, Andrew Wyatt. In zijn werk zien we zijn fascinatie voor de plattelandsbevolking van Pennsylvania en Maine. Morgenavond, 11 uur op NPO 2. Wil je iemand verrassen? Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. Het is 6 minuten over 4:30. Fijn dat je luistert naar Nieuws & Co. hier op Radio 1. Het diner zit erop. De Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn daarmee bijna aan het einde van de eerste dag van hun top. De leiders praten in Hanoi in Vietnam met elkaar over de Noord-Koreaanse kernwapens en Amerikaanse sancties. NOS-correspondent Garry van Pinksteren. Garry, hebben Trump en Kim al iets wezenlijks bereikt, voor zover je weet? Nee, dat weten we niet. Maar ze hebben ook elkaar nog niet zo bijzonder lang gesproken. Want ze zijn pas aan het eind van de dag hebben ze een ontmoeting met elkaar gehad van een minuut of 20, 1-op-1. En daarna zijn ze aan het diner gegaan. Van dat diner heeft ook niet zo heel erg lang geduurd. Daar is Trump ook alweer relatief snel weggegaan. En dat is eigenlijk nog de enige gelegenheid waarbij ze elkaar gesproken hebben. Dat diner was wel met hun adviseurs erbij. Drie mensen aan de ene kant, drie mensen aan de andere kant. Totaal 6 mensen plus hun tolken. Mm-hmm. Maar wat daar besproken is, weten we ook niet. En we vermoeden dat morgen pas echt de harde onderhandelingen en gesprekken gevoerd zullen worden. En dat dit eigenlijk eerst nog weer een soort verkende bewegingen zijn geweest. En dat er morgen pas echt dat de echte onderhandelingen dan pas zullen zijn. Ja, we schakelen even over op jouw mobiele telefoon, Garry, want de lijn is te slecht. Dus dit is eigenlijk een soort snuffelen aan elkaar. Of hoe moet ik dat zien, Garry? Ja, ze kennen elkaar natuurlijk al wel. Maar ze hebben inderdaad een hele lijst voorbereidingen gekregen van dingen waar ze... deze top is veel beter voorbereid dan de vorige keer. En de vraag is nu wat Trump daar precies mee gaat doen in feite. Hè? Sorry hoor, ik praat een beetje vreemd, want ik krijg een sterke... Maar ik hoor mezelf terug op die lijn. Oké, okay. Dat is heel vervelend, Garry. Ja, dat geeft je. We kijken even of we daar iets aan kunnen doen, Garry. Jongens, kunnen jullie even kijken of je kan zorgen dat de herhaling bij Garry uit haar oor komt? Hebben ze gedaan. Is bij deze, als het goed is, geregeld, Garry? Nou, dat is heel fijn. Dan kan ik er vast een stuk helderder over praten. Want wat er eigenlijk is de adviseurs hebben een voorbereiding gemaakt over waar ze... Waarschijnlijk vooral morgen dus over zullen gaan praten. Er staan een aantal dingen op de agenda, maar wij weten niet precies wat. Er wordt alleen veel over gespeculeerd en er lekt af en toe eens iets van naar buiten. En het is wel heel erg duidelijk dat het belangrijkste waar zij het over zullen gaan hebben, dat is het natuurlijk van de denuclearisatie van Noord-Korea, maar ook of daarvoor in ruil Amerika bereid zal zijn om de sancties te verlichten. En dat is iets wat Noord-Korea heel graag wil, maar wat Amerika pas wil als ze denken van nou ja, Noord-Korea gaat inderdaad serieus denuclearisering. Nou is dat iets waar Trump sneller van overtuigd zal zijn dan zijn adviseurs. En daar zit dus ook een beetje de linker soep in. Dat Trump misschien daar dingen in weggeeft morgen waar zijn adviseurs niet zo blij mee zijn. Iets anders wat er waarschijnlijk op het programma staat is kijken of er een vredesovereenkomst komt. Dat zou natuurlijk ook een heel groot ding zijn. Dat de Koreaanse oorlog die nu alleen maar is afgesloten met een soort wapenstilstand, dat die wapenstilstand wordt vervangen door een echte vredesovereenkomst. En dat is in ieder geval iets wat ook heel erg sensationeel zou zijn om als dat naar buiten komt. Mm-hmm. Daar wordt naar gekeken waarschijnlijk. En er wordt ook gekeken naar het teruggeven nog van meer Amerikaanse resten van mensen die militairen die in de oorlog toen lang geleden zijn omgekomen. En misschien gaan ze wel over en weer ook een soort van eerste aanzet tot een ambassade openen. Dus een soort vertegenwoordigend kantoor, waardoor ze elkaar in ieder geval in elkaars landen makkelijker contact met elkaar zullen hebben. Maar of dat allemaal gebeurt en hoe dat eruit gaat zien, dat zal pas morgen echt blijken. Gary van Pinksteren, hou ons op de hoogte over die top daar in Vietnam. En excuses voor de af en toe haperende lijn. Het komt steeds dichterbij. 5G, de opvolger van ons huidige mobiele internet. Op telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona is dat. Is het een belangrijk thema dit jaar? En NOS-tech-redacteur Nando Kastelein is er deze week. U heeft hem eerder al gehoord in Nieuws & Co hier vandaan. Nando, wat hoor en zie je daar in Barcelona? Hoe ver is 5G? Het is er. Maar het is er ook weer niet. Je moet het zo zien dat telefoonmakers zoals Samsung, Huawei en LG hebben telefoons aangekondigd die 5G aan boord hebben. Dat zijn toestellen die ze voor het eerst lanceren. En daarmee komt 5G dus dichter bij de consument. Want die kan een telefoon op een gegeven moment gaan kopen. Maar ja, je hebt niet zoveel aan 5G als jouw telecomprovider het nog niet heeft. En die gaan de komende jaren dat netwerk uithollen. Dus het is vooral een mooie PR-praat dat je op dit moment ziet. Juist, dus het kan op je toestel, maar de providers zijn nog niet zo ver. Hoe ver zijn zij op dit moment? Je hebt het over enkele jaren. Wij werken nu nog in Nederland met 4G. Mm-hmm. Hoe snel zien we dan 5G in ons schermpje bovenaan links? Nou, dat zal nog wel eventjes duren. Het hangt natuurlijk een beetje van af wanneer jij voor het eerst een 5G-telefoon koopt. Dat zou natuurlijk in wezen dit jaar kunnen, maar waarschijnlijk zal de grootste groep daar langer over doen. Zal het in de komende jaren gebeuren. En dan is de vraag, ja, wanneer jouw telecomprovider dat gaat aanbieden. En daarbij denken kenners eigenlijk dat we 4G, wat we nu op ons toestel hebben, dat we dat de komende jaren nog gewoon zullen gaan gebruiken, omdat dat best wel goed is voor wat wij willen. Namelijk bijvoorbeeld video streamen. Daar is 4G prima voor geschikt. 5G is de gedachte, zal de eerste jaren vooral iets zijn voor de industrie. Dus meer voor bedrijven dan voor consumenten zoals wij. Want wat zie jij daar dan op die beurs aan voorbeelden? Ja, je ziet er heel veel voorbeelden. Laat me er twee even uitlichten die best wel interessant zijn. Eén voorbeeld is, stel je voor, iemand ligt in een ambulance. En daar is iets mee aan de hand, want die gaat naar het ziekenhuis toe. Maar omdat de tijd zo dringt, wordt er in de ambulance al een onderzoek gedaan. Wat 5G mogelijk maakt vanwege de lage vertragingssnelheid. Dus in hoeverre het klikken en het gevolg achter elkaar zitten. Dat maakt het mogelijk voor een arts in een ziekenhuis om live onderzoek te doen in die ambulance via 5G. Wat nu nog niet mogelijk is en straks met 5G dus wel. Een ander voorbeeld wat ik zelf ook al interessant vond is dat je straks simulatoren kunt neerzetten waar een stuur in zit. En dat je op afstand aan de andere kant van Europa bij wijze van spreken een zelfrijdende truck kunt besturen. En ik heb in zo'n simulator mogen zitten vandaag. En daarbij bestuurde ik live in Zweden een zelfrijdende truck over een stukje weg. En dat is toch wel erg bijzonder dat dit mogelijk gaat maken. Want waar zit dan dat verschil dan in van 4G naar 5G? Waarom kunnen die dit soort toepassingen bij 5G wel en bij 4G niet? Er zitten drie verschillen in die belangrijk zijn. Allereerst de capaciteit. 5G geeft de mogelijkheid om veel meer dingen te installeren op het 5G-netwerk. Dat wordt vooral waarschijnlijk gebruikt voor het internet der dingen. Hè. Voor alle dingen die nu nog dom zijn. Denk aan lantaarnpalen tot overwegen. En die worden via het 5G bestuurd. Het zorgt voor veel meer snelheid. Dus je kunt gigabits per seconde doorheen sturen op een gegeven moment. En wat ik net noemde, die vertraging wordt veel minder. Wat ze in vakjargon latency noemen. En dat laatste vooral wordt gezien als heel belangrijk. Want daardoor kun je dus op afstand eindelijk, zeggen zij, dingen doen die nu niet mogelijk zijn. Juist. En wat is jouw indruk? Ik weet niet of je aan een voorspelling durft te wagen, hoor. Maar wanneer is de verwachting dat 5G volledig werkt in Nederland? Ja, dat gaat wat langer duren ook in de rest van de wereld en de rest van Europa. En dat komt omdat in Nederland de belangrijkste frequentie om 5G goed te laten werken, die is nog niet volledig beschikbaar. De geheime diensten maken er nu gebruik van, het Friese Buren, om weer af te luisteren. Daar wordt naar gekeken en waarschijnlijk worden die schotels verplaatst. Maar dat gaat nog een aantal jaar duren. Dus de verwachting is eigenlijk dat 5G pas over een aantal jaar, laten we zeggen tussen 3 en 5 jaar, op zijn minst duurt voordat dat helemaal volledig in Nederland werkend zal zijn. Doen we het met 4G voorlopig. Dankjewel, Nanne Kastelein. Door naar Jolande van der Velde voor de verkeersinformatie. Met een normale avondspits in de Randstad eigenlijk de meeste dagelijkse files, vooral bij Rotterdam. Ongelukken bij Tiel en ook bij Vught. Een half uur vertraging voor de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel-West. Daar staat 7 kilometer. Ook een ongeluk op de N65 Tilburg-Den Bosch. Tussen Haren en Vught nog een half uur vertraging. En ook ruim een half uur extra reistijd voor de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Het is langzaam rijden tussen Uitgeest en Krommenie over 3 kilometer. Nieuws en Co. Als je als kind van 12 niet kan kiezen naar welke middelbare school je naar de basisschool moet, want dat is natuurlijk best ingewikkeld, kun je kiezen voor de tienerschool. Op deze scholen kan je die keuze namelijk uitstellen tot je 14e. Heb je nog wat meer tijd. Er zijn er steeds meer van die tienerscholen. Petra Grijze, je bent naar Sneek gereden vandaag, waar binnenkort ook weer zo'n tienerschool open gaat. Heb je ze opgeteld bij elkaar? Hoeveel zijn het er inmiddels? Nou, momenteel zijn er in ieder geval 12 tienerscholen in Nederland. En er zijn er rond de 20 in oprichting. Waarvan er nu dus ook één in Sneek bij komt. Waar wij zijn, de tweede zelfs, wordt hier ook al geopend. En de tienerschool waar we nu op de stoep staan, die is afgelopen september begonnen. Dus die zijn eigenlijk nog maar net begonnen. Maar er is veel enthousiasme over Lara. Zoals bij Margreet Kamman. Zij is moeder van Simon. Welkom, fijn dat je er bent hier. Dank in de bus. Je wel. En jouw zoon is 13, dus die had eigenlijk ook op een reguliere middelbare school moeten zitten. Zoals heel veel kinderen in Nederland. Maar daarvoor hebben jullie specifiek niet gekozen. Waarom niet een middelbare school? Waarom deze school? Nee, dat klopt. Simon was eigenlijk veel meer talig dan rekenkundig aangelegd. Er zat best wel een verschil in. Waarbij hij dus nu eigenlijk nog meer mogelijkheden heeft om langer zich te kunnen ontwikkelen. En we zagen het zelf ook eigenlijk helemaal niet zitten binnen het systeem van een uur les en de bel gaat en je gaat door naar het volgende blok. 13 docenten in een week vonden we ook eigenlijk helemaal niet bij hem passen. Nee, want op de basisschool heb je er natuurlijk maar eentje. En in die overgang krijg je er in één keer heel veel meer bij, per vak een ander. Ja, klopt. Dus we waren heel enthousiast over de kansen die hier geboden werden. En het bevalt ook ontzettend goed. Maar goed, de bel gaat niet hier, is het? Nee, we hebben vaste schooltijden, iedere dag van 9 tot 3. Wat ook voor heel veel rust zorgt. Er is eigenlijk nooit lesuitval. Er zijn vaste mensen. Geen tussenuren, geen onrust. En dat was eigenlijk precies wat hij nodig had. Ja, want meertalig. Ja, ik denk dan, je krijgt ook op de middelbare school toch gewoon Frans, Engels, Nederlands, Duits. Ja, dat krijgen de kinderen hier ook. De tieners, moet ik zeggen, die krijgen ook gewoon Nederlandse taal, Frans en Duits. Dus wat dat betreft lijkt het daar wel heel erg op. Maar waarom dan niet dat op een middelbare school? Want dat krijg je daar ook. Ja, nou, het hele concept is eigenlijk in samenhang. Dus ze krijgen wel losse vakken, maar alles is gekoppeld aan een groot onderwerp. En ik ben daar een heel groot voorstander van. Op dit moment werken de kinderen, de tieners moet ik zeggen, aan het onderwerp discovery, de ontdekking. Dus alle vakinhoud en leerdoelen zijn gekoppeld aan dat thema. En je zegt dat twee keer, ik mag geen kinderen zeggen, maar ja. Tieners. Waarom is dat? Waarom rust daar een taboe op? Ja, op, nou, bijna op wel. We noemen het ook geen pubers. Nee, waarom niet? Het heeft een beetje een negatieve connotatie. Oh. Ja, een beetje wel. Vooral bij de kinderen zelf, laat ik het kinderen noemen. Mijn zoon is 13 en zou het heel vervelend vinden om op een puberschool te zitten. Oh ja? Ja, vind jij dat vervelend, Batou, als ik jou een puber zou noemen? Jij bent ook 13. Ja, dat zou wel irritant zijn, ja. Ja? Waarom is dat? Ja, weet niet. Het geeft zo'n negatief gevoel. Ja, en dat wil je natuurlijk. Dat wil niemand een negatief gevoel natuurlijk. Want jij zit hier nu een half jaar op deze school. Je mag een hele hoop zelf bepalen. Dat vertelde je net ook al. Thema discovery, ontdekken. Jij wilt zelf graag, vertelde je net, de cyclus van een ster. Heb ik het goed onthouden? Ja, zoiets. Wil jij ontdekken? Wat mag je nog meer zelf bepalen? Je mag ook wel zelf. Je mag ook meerdere doelen stellen. Dus je kan er bijvoorbeeld 3 hebben of zo. En sommige keuzevakken heb je ook. Dus je kan bijvoorbeeld Frans kiezen. En als je dat dan niet doet, dan heb je misschien meer tijd voor andere taken. Maar al doe je dat wel, heb je toch wel een andere taal erbij. Ja, dus jij hebt ook voor Frans gekozen? Ja. En yoga? Ja, yoga ook. Yoga is ook een keuzevak. Dat kon ik niet hoor, bij mij op de Birrenbergse school. En daar hebben we dus ook een soort coach voor. Ja. En dat is ook heel leuk. Ja, want waarom heb je voor yoga gekozen? Waarom wilde je dat graag doen? Nou, het is heel relaxend aan het eind van de dag. En het maakt je hoofd een beetje leeg. Ja, ik vind dat je er ook heel relaxed bij zit eigenlijk. Ja. Heb je ook yoga gehad net? Of? Nee. Het is elke dinsdag op het einde van de dag. Oké, dus we moeten op een andere dag zaten we terug moeten komen. Ja. Zeg Tini, jij bent directeur hier op school. Ja, wat is nou het idee achter het zelf bepalen? Geen bel die afgaat. Huiswerk, heeft Batou al verteld, is er niet. Volgens mij zijn er ook geen toetsen. In principe niet, nee. En geen huiswerk. Welk idee zit daarachter? Wat is de drijvende gedachte erachter? Ja, de basis is eigenlijk dat we denken dat kinderen willen zich ontwikkelen. En dat we in heel veel onderwijsvormen eigenlijk die ontwikkeling remmen. Doordat eigenlijk wij als onderwijzers alleen de vragen stellen. En we denken dat het juist heel fijn is als kinderen leren vragen te stellen. En waarbij we ze dan coachen om de antwoorden te vinden. Wat is het goede daaraan wat jou betreft? Dat kinderen die vragen mogen stellen? Waarom is dat goed voor ze? Nou, ik denk dat sowieso in de ontwikkeling in deze leeftijd het brein heel snel ontwikkelt. En, leeftijd van 10 tot 14. Ja, zeker. En je kan eigenlijk, als je ze lui maakt door ze niet de gelegenheid te geven om zelf op ontdekking toch te gaan. Dat vinden wij jammer. De kinderen moeten zelf leren vragen stellen. Wat wil ik eigenlijk leren? Maar ook wie wil ik eigenlijk zijn? Hè? Dus wij werken ook op de tieners school aan het ontwikkelen van je kennis, vaardigheden, maar ook heel erg je persoonlijke ontwikkeling. Wie ben ik? Hoe leer ik? Best een moeilijke vraag trouwens. Wie ben ik? Anna, jij bent coach, moet ik zeggen. Geen docent, geen juf, geen leraar, maar coach. Coach, ja. Hoe doe jij dat? Kun je een voorbeeld noemen van hoe jij de leerlingen helpt om, nou ja, te ontdekken wie zij zijn? Ja, nou, dat is natuurlijk per tiener heel erg verschillend. Want elke tiener neemt zichzelf mee. Hè? Dus het is eigenlijk een kleine samenleving met heel veel verschillende persoonlijkheden bij elkaar. Dus wat wij vooral als coaches proberen en ook waar we ook de tijd en de mensen voor hebben, is om elke tiener daarin persoonlijk te begeleiden. Wat voor vragen stel je dan bijvoorbeeld? Of hoe kom je erachter? Meestal is het zo dat de tieners ook daarin zelf met de vraag komen. En, zoals? Batou bijvoorbeeld, dat is wel grappig. Hè? Dat kunnen we wel vertellen over jouw plannen. Mm-hmm. Dat je dat graag wilde leren. Ja, ik wil graag plannen leren. Want dat komt nog niet zo goed. En het is ook onhandig om te leren. Ja. Dus eigenlijk kwam Batou met die vraag bij ons van, goh, ik heb daarin iets meer nodig. Ja. En dan gaan we samen kijken van, nou, hoe kunnen we dat doen? Dat is iets wat ik nodig heb om ook weer verder te komen. Ja. Mag ik iets aanvullen? Zeker. Van mijn zoon Simon, Margeet, bijvoorbeeld. Die wilde graag leren hoe schrijf ik een rap. En was daar best wel bescheiden onder. Schreef 's avonds in zijn boeken allerlei gedichten, dacht ik. Bleken raps te zijn. Dus toen is hij op ontdekking gegaan vanwege Discovery. Jazeker. En toen heeft hij een cd op zijn verjaardag gekregen van Brainpower. En hij luisterde al vaak naar Spotify, naar Boef. En die raps is hij gaan vergelijken in een klein onderzoekje. En vervolgens heeft hij zijn eigen rap geschreven. En ik hoorde van jou, Anna, dat hij dat gisteren ook heeft gepresenteerd. Ja. En daar ook heel open in was. Wij mogen dus niet eens lezen. Maar dan zie je dus die combinatie van kennis, vaardigheden, lef, uitgedaagd worden. Zelf ontdekken. Ja. Ayla, jij bent zusje van Batou. En zelf je rap bedenken, yoga. Nou, ik zou er bijna meteen voor tekenen. Maar voor jou was het toch weer net niet wat je zocht. Want je hebt ook even hier op school gezeten. Ja, maar je bent er ook weer vanaf gegaan. Ja, ik heb hier op school gezeten. En ik had hele hoge verwachtingen. Ik dacht dat het heel erg middelbare school was en zo. Van het plein en de pauzes en zo. Ja. Maar dat bleek het niet te zijn. En ze konden me ook niet geven wat ik nodig had voor school. Wat had je nodig? Kun je een voorbeeld noemen? Nou, moeilijk uit te leggen vind ik eigenlijk. Je wilde gewoon dat schoolplein en heel veel druk. Jij wilde wel misschien die schoolbel, ik zeg maar wat. Of nou, een proefwerk. Schoolbel structuur. En dat soort dingen niet, maar meer dat het duidelijk was, ja, structuur. Ja, mm-hmm. Ja. Ja, ja, misschien dus mag ik daarop aanvullen. Zeker, want het is eigenlijk wel heel mooi wat jij vertelt, Ayla. Het betekent eigenlijk ook dat zoals we de tienerschool ontwikkeld hebben en dan dit jaar in de werkelijkheid aan de slag zijn, dat we tegen zaken aanlopen die anders kunnen of beter kunnen. Maar dat we ook wel ervaren dat niet alle tieners hier een goede plek hebben. Het is niet voor iedereen geschikt. Nee, want, en het is ook een aanvulling op zeg maar het algemene aanbod wat er is voor tieners. Ja. Dus we zijn niet een vervanging, maar een extra keuzemogelijkheid. Voor de leerlingen die dat ook. Ja, kinderen klopt. Of tieners moet ik zeggen. Oh, sorry, ik ga wel meteen mis in. Dat bent wel, hè? Maar een ander punt is de overgang. Kijk, op een gegeven moment, Batou, je wordt op een zeker moment 14 natuurlijk. En dan heb je nooit huiswerk gemaakt en je hebt geen toetsen gedaan. En dan kom je op de middelbare school. Ja, en dan moet dat allemaal gebeuren. Ja, lijkt me ook wel een spannend moment om dan van school af te gaan. Maar ik denk dat het wel goed zou komen. Ja, ja. Waarom denk je dat je daar dan wel voor bent voorbereid? Nou, ik heb behoorlijk veel geleerd, nu al. En dat plannen, waar we het ook over hadden, ja, dat gaat me denk ik ook wel helpen. Ja, want Tini, is dat niet ook iets, ja, die overgangen, dit is een transitieschool eigenlijk, maar op een gegeven moment moet je toch weer door. Ja, het hoe klopt. Zorg je dat die overgang niet te groot wordt? Ja, het is een transitieschool, maar zoals Batou heel goed vertelt, is dat hij hier ook vaardigheden leert die hij straks heel goed kan gebruiken. Maar een toets maken, dat leert hij niet. Kijk, we hebben geen standaard toetsen, maar op het moment dat we zeggen van je hebt een doel gesteld en dat wil je leren, gaan we wel kijken van, heb je dat ook geleerd? Heb je ontwikkelwinst gemaakt? Alleen het zijn niet de standaard CITO-toetsen waarmee we dan uiteindelijk zeggen van, hey, je bent goed genoeg. Je kan zelf aangeven samen met je coach, heb je genoeg geleerd? Had het proces anders gekund? Hè? Had je misschien meer hulp kunnen vragen? Had je meer coaching nodig gehad? Geen toetsen, maar wel inzicht. Ja, inzicht, feedback en reflectie is heel bepalend voor wat een kind leert. En vandaag, de school is uit. We gaan van het schoolplein af, Lara. En dan morgen weer een nieuwe schooldag hier op de tienerschool. Dankjewel, Petra Grijzen vanuit het zonnige Sneek, waar gepraat werd over tienerscholen. Wij gaan het na vijven uiteraard hebben over KLM Air France. De verhouding tussen Nederland en Frankrijk staan op scherp na de geheime aankoop van aandelen door de Nederlandse regering. De Fransen wisten een uur voor de persconferentie nog van niets. En daar zijn ze zwaar gepikeerd over. NPO Radio 1. Nieuwsweekend, elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Met Peter de Bie. Zo'n eenbenige skier. Ik heb daar zo'n bewondering voor. En Mieke van der Wij. Het is een moderne variant van hem na ons de zondvloed, hè? Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. Dat wisten we niet, dat hebben we niet geweten. Hm. Maar dat kun je niet maken als je dat nou wel weet. De Politieke Week met Kees Boonman. Echt een definitieve oplossing zal er wel niet komen, maar ik ga het er verder niet over hebben. En niet te vergeten, de boekenrubriek. Het is ook heel spannend, maar het is ook heel heftig. Nieuwsweekend, zaterdagochtend van 9:30 tot 11:00. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Uw WOZ-waarde gestegen? Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl. In Centro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf.